صحیح مسئلہ ہے محمد بن خلی اللہ رسول الکریم کہ ماں کے ساتھ بیٹی کیسے سلوک ہوگا جیسے گھر پر نوکرانی نہیں لونڈی جو خرید پیسوں پر خریدی کیسے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, ایسا سلوک بیٹی کا ماں کے ساتھ ہوگا. ہاں جی, اور بیٹا جو ہے وہ سمجھے گا کہ میں دانشور ہوں, میں سمجھدار ہوں, اور باپ میرا نہیں سمجھتا ہے, اور باہر بہت خوش اخلاق محسوس ہوگا لیکن گھر میں آئے گا تو ماں باپ کے لیے انتہائی تلخ ہوگا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی. اور حالانکہ کم باپ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی خدمت کے اور مالی آمدنی کے محتاج ہیں, اور نہ اکثر ایسے ہیں کہ ہمارے ہی کھا پی رہے ہیں یہ بچے, ہماری آمدنی کھا پی رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے تو اطاعت کو اور بات بننے کو تیار نہیں ہو رہے. تو ہم سوچتے ہیں خدا نہ خاصہ اگر ہم مالی طور پر ان کے محتاج ہوتے اور بدنی لحاظ سے اگر بازو اور خدمت کے محتاج ہوتے تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, سالے بھی میں لکھوایا کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑا کرنے کے بعد پھر وہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لگانے کے لیے بھی آ گیا. تو اس کا باپ جب اس شکایت کے جواب کے لیے چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک کی طرف, تو حسرت اور غم میں اس کی زبان سے شعر نکلے. عربی کے اشعار ہیں کہ اے بچے جب تو پیدا ہوا تو ہماری ساری توجہ فکر تمہاری طرف لگ گئی, اور ماں تجھے جو ہے خوش جگہ پر تجربہ جاتی تھی, تیرے پیشاب کی جگہ خود لیٹتی تھی, جب تو روتا تھا تو ہمارے سکون اور شواس اڑ جاتے تھے, اور ہم جو ہے تو کوشش کرتے تھے کہ تیرے تکلیف رفع ہو, اور جو اچھی چیز تھی تیرے لیے کرتے تھے, اور یہاں تک کہ میرا سارا جوانی کا خون جو ہے خشک ہوا اور سارا تیرے بدن میں پہنچا اور تو جوان ہو گیا, اور اس نتیجے میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ میں معذوری کو پہنچ گیا. اب یہ حال ہے کہ اس جوانی کو اپنی جوانی کو ختم کر کے جتنی محنت کرے تیری خدمت کی, اگر اس کے بدلے میں تو اتنی خدمت نہ کر تو کم از کم مجھے پریشان کرنا تھا ستا تھا. اس طرح کے مضمون کا بہت بہت اعلیٰ نظم ہے. اس آدمی دل میں یہ نظم اس کے اشعار آ گئے, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. جبریل اسلام آگرم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہیں کہ جو اشعار اس نے کہے ہوئے ہیں وہ سنائے. جواب نے اسے فرمایا کہ اشعار سناؤ جو تم نے کہے ہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے اپنے دل میں کہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا, اور آپ پر ہمارا ایمان تو روز بروز اس وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کیسے اللہ نے وہی کے ذریعے اطلاع کر دی. پھر وہ اشعار اسے سنائے, غزالی غزالی سے پڑھے, اس کو پڑھے, ساری زندگی کا سرمایہ ہے یہ کہ آپ کو اشعار یاد ہونے چاہیے, اور ساری زندگی کے سرمایہ کے طور پر اپنے پاس ان کو رکھیں اور ان کو پڑھیں. پھر آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ اس پر غصہ کیا, کہا جاؤ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے انتا مال کا لے ابھی, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اور شاید یہ مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہے, مسئلہ معلوم ہے. نہیں معلوم. بیٹا اگر باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو باپ پر قصاص نہیں. حضرت انگیز اور اگر بیٹا باپ کو قتل کر لے تو اس کی میراث میں اس کے ایسا ختم ہو گیا, اس کا یہ وارث نہیں رہتا. اس کی وجہ سے باقی بچوں میں تقسیم ہوگی, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قتل کی سزا بھی ہوگی اور وراثت میں اس کا ایسا بھی نہ رہا. جو مرد صاحب نماز کو قتل کر رہے اس کی میراث میں اس کا ایسا نہیں رہتا. مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو نظام اب تھوڑا عرصے کے بعد ختم ہونے والا ہے, یوروپ والا حال ہو جائے گا کہ بالغ ہونے کے بعد باپ بیٹے کو نکالے گا, بیٹی اور بیٹے دونوں کو نکالے گا کہ اب جاؤ اپنے لیے ارننگ کرو, اور باپ جو ہے تو اس کو بڑھاپے میں اٹھا کر وہ اولڈ ایج ہوم میں پھینکے گے. یہ حال آنے والا ہے. تو زندگی اتنا زندگی آ گئی, اس کا نتیجہ پھر یہی ہے نا, ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا. اس نے کہا میں انگلینڈ میں کوئی کسی کورس میں داخل تھا, کہتے ہیں محلے میں شور ہوگا شروع ہو گیا. میں ادھر نکلا باہر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کو ایک لڑکا اور لڑکی گھسیٹ رہے ہیں اسے, اور ایک ایمبولینس کھڑی ہے اس میں اس کو ڈال رہے ہیں, اور وہ پیچھے اپنے آپ کو گھسیٹ ہو کر کر کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہنگامہ چل رہا ہے. اس لڑکے سے ہم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اوور ہالیڈیز اینڈ ہی وانٹ ٹو پٹ دس اولڈ مین ان دی اولڈ ایج ہوم اینڈ ہی از ناٹ ریڈی. کیا ہم اس کے بیٹا اور بہو ہیں اور ہم تو چھٹیوں کے شہر کے لیے جا رہے ہیں, مگر اس بوڑھے آدمی کو ہم اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں اور یہ نہیں جا رہا. اس آدمی نے کہا, اس سے کہے لوگوں دیکھو میں ایسا باپ بھی نہیں ہوں کہ جس سے 17 سال کے بعد ان گھر سے نکالا ہو اور ان سے کہا ہو کہ اپنا شیئر لاؤ آمدنی کا اور اپنے کھانے کے پیسے داخل کرو, مکان کا کرایہ داخل کرو. میں وہ باپ نہیں ہوں, میں نے ان سے یہ کہا ہوا. لیکن اب یہ گھر میں نے بنایا ہے, میری ملکیت ہے, لیکن اب اس سے مجھے اس گھر نکال کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہے ہیں. کہتے ہم نے اس کو سمجھا, ڈر کو اس کو سمجھایا, لیکن وہ ہم پر بڑے ہنسے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں, اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنی چھٹیوں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں اور اس آدمی کا بہتر بندوبست کر رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں ہو اور یہ نہیں جا رہا, اور یہ باقی لوگ ہی بیوقوف ہیں, یہ اتنا نہیں سمجھتے اس بات کو. واقعی وہ بیوقوف تھے, پاکستانی تھے, وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو. ان کے نزدیکی طریقہ کار نہیں تھا. میرا جو انگلینڈ کا سفر تھا نا, تو مجھے وہاں کے پارک اور وہاں کے بازاروں میں مجھے پھرنا چاہتے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس تہذیب کا ثقافت کا مطالعہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, بازاروں بازاروں میں سے گزر جاتے ہیں ہم, یہ مجھے نہ دکھاؤ, مجھے ان کے اولڈ ایج ہوم دکھاؤ اور ان کی وہ جگہ دکھاؤ. تو اس پہ ایک اولڈ ایج ہوم لے گئے جی, وہاں جس تکلیف کی حالت میں ان کے بوڑھے تھے, ایک تو بہت وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی کموڈ پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی کچھ بناتے ہیں, پھر ٹٹی میں لت پت ہوتے ہیں, رات کو خواب آور انجیکشن لگا کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو, پھر کوئی رات کو اٹھتا ہے تو کدھر کے راستے میں گر جاتا ہے, وہیں ٹٹی میں لت پت ہوتا ہے. اور یہ زندگی تو یہ باتیں آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں, ان قریب مستقبل میں یہ باتیں ہونے والی ہیں. لاہور میں بن گیا, کراچی میں بن گیا جی, لاہور میں بن گیا اور کراچی میں بن گئے. ایک بنگلہ دیش کے آدمی برطانیہ گیا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو محنت کر کے ڈاکٹر بنایا, ڈاکٹر بننے کے بعد اسپتال شفٹ ہو گیا, کمرہ اس کو مل گیا, وہاں اس کی ملازمت شروع ہو گئی. آدھی رات اس کے باپ کو تکلیف ہوئی تو یہ گیا بیٹے کے, اس نے کمرے پر دستک دی, اٹھا بھی کہا کون اسے کر دے تیرے باپ, مجھے تکلیف ہے اور علاج کے سلسلے میں آیا. تو اس نے کہا میری تو ڈیوٹی نہیں ہے, مجھے کمیونٹی میں میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا ہے, آپ وہاں جائیں. اس نے کہا او فلانے میں تیرا باپ ہوں, مجھے تکلیف ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو سمجھایا کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, میرا آرام کا وقت ہے, آپ بغیر وقت لیے بغیر پوچھے آئے ہوئے ہیں. پھر اس نے کہا, اس نے کہا کہ آپ جاتے ہیں کہ میں پولیس کو بلاؤں. تو وہ آدمی جب نہیں چلا تو اس نے پولیس کو بلا لیا. پولیس والا آدمی جو آیا تو بڑی عمر کا آدمی تھا, اس نے آ کر دیکھے حالات تو اس نے اس آدمی سے کہا, لڑکے کے باپ سے, چونکہ میں بڑی عمر کا آدمی ہوں, مجھے آپ لوگوں کے حالات اور ثقافت اور تہذیب کا پتہ ہے کہ آپ کا بیٹے کے لیے لازمی تھا کہ وہ آپ کو اس وقت اٹینڈ کرتا, آپ کو سہارا دیتا اور آپ کا علاج کرتا, اس لیے میں لازمی تھا آپ کے دین اور آپ کی تہذیب ثقافت کے مطابق, لیکن اب وہ یہاں کے قانون کے مطابق اس نے مجھے بلایا ہے, وہ کم از کم میں آپ کو گرفتار کر کے جیل نہیں لے جاتا, کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے, بہرحال آپ چلے جائیں تو اچھا ہوگا. کل اس طرح ہوا کہ وہ چھوٹے بچوں کو دیا ہے ایک سیرت کا مضمون دیا ہے, چلڈرن اکیڈمی نے مضمون دیا ہے کہ ایک انگریز عورت نے ایک مسلمان عورت کو خط لکھا, اس میں اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہم تو مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کے ساری چیزوں کا اختیار کیا, جھوٹ ہم نہیں بولتے, وعدے کی پابندی ہم کرتے ہیں, بےروزگاروں کو الاؤنس دیتے ہیں, اور ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں, قانون کی پابندی کرتے ہیں, اور ہم نے ان کے طریقوں کو اپنایا, ہمارے ملک جنت بنے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کے ملک کے لوگ ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا, اسکول والوں نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں سیرت کے ایسا مضمون لکھیں جس میں ان سوالوں پر باس آ جائے. تو میں نے بچوں سے کہا کہ میں تو اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا لکھنے کے لیے, لیکن میں آپ کو مضمون بتا دیتا ہوں اور اسے آپ لکھ لیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے یقین اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ نے ان کی باتوں کو اپنایا ہوا ہے اور ان پر عمل کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے قتل نہیں کر رہے ہیں. آپ کا قانون اتنا سخت ہے کہ اس قانون نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ اس کی پابندی کریں. آپ کی گاڑی جب ذرا بھی کوئی غلطی کرتی ہے تو کیمرہ اس کی تصویر لے لیتا ہے, جرمانہ آپ پر آ جاتا ہے, ایک مہینے آپ لگے دوسرے مہینے جرمانہ ڈبل ہو جاتا ہے, دوسرے مہینے نہ تیسرے مہینے آپ عدالت میں پیشی ہو جاتی ہے. لہذا اس سخت قانون نے آپ کے ٹیفوں کو درست کیا ہوا ہے. اور آپ ٹیکس کاٹتے ہیں, ٹیکس کاٹنے کے بعد آپ ان نوجوانوں کو الاؤنس دیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کو الاؤنس نہ دیں تو ڈاکے چوری شکاری آپ کے لیے پورا ہنگامہ کھڑا کر دیں. اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں ابھی بھی جو ہے تو بغیر کسی حکومت کی پابندی کے, بغیر ٹیکس کی پابندی کے لوگ صدقے اور خیرات دیتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کو قرضہ اسنا دیتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں. پورا میں نے دیکھا تو بچی نے پورا مضمون لکھا ہوا تھا, بہت اعلیٰ اس نے لکھا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ جتنی باتیں میں نے کہیں آپ نے لکھ لی, آپ تو بڑی دانشور ہو گئی. سچ بات ہے, بجلی فیل ہوئی تھی نیو یارک میں ہوئی تھی نا, اور کتنے چوریاں اور کتنے ڈکیتیاں اور کتنے ہنگامے ہو گئے تھے. ہاں جی, حد سے زیادہ خاص کر لیے عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہے یہ بہت زیادہ, عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی بہت زیادہ, چوریاں ڈاکے ہوئے, دکانیں لوٹی, سب کچھ ہوا. کیوں کہ وہ قانون کی جو قانون کا جو وہ گرفت تھی وہ نہیں تھی. ہاں جی, اچھا کافر ہو اس کے اندر صفات ہو, یہ ہو نہیں سکتا ہے. نظام چلانے کے لیے سخت قانون ہے اور قانون کی پابندی ہے. انہوں نے معلوم کیا کہ قانون سختی سے نہیں ہم نافذ کریں گے تو ہماری زندگی پھر جو ہے وہ تلخ اور جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہوگی. تو اس پر جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے, نظام چل رہا ہے. ڈاکٹر گلبادشاہ صاحب تو آپ کو یاد ہوگا, نیورو سرجن, اس تو سنایا اس کے گھر میں تو انگلینڈ میں لندن میں تبلیغی مرکز میں تھا, کتنے میں ایک نوجوان آنکھ میں باری سوٹ کیس اٹھائے ہوئے اور دو بچیاں اس کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی بچیاں, تبلیغی مرکز میں آ گیا, بڑا پریشان اداس. ہم نے اس کو بٹھایا, پانی آنی پلایا, اگر تو سکون میں ہوا اس نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہوا؟ اس نے کہا اس طرح ہے کہ میں نے یہاں کی ایک عورت سے شادی کی تھی, اس عورت نے کچھ دن جو ہے تو خدمت وغیرہ کر کے میرا اعتماد حاصل کر لیا. اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تم نہیں ہوتے ہو تو مجھے پیسے نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے بینک کو یہ لکھ لو کہ میرے دستخط سے بھی چیک نکلا کریں. کہتے اس نے میں نے لکھ دیا اس کو. اتنے میں فیصلہ کیا کہ میں ڈیوٹی پر گیا اور اس نے جا کر میرے سارے پیسے نکال کر اور بھاگ کر چلی گئی, اور یہ دو بچیاں پچھلے خاوند کی تھیں, پچھلے خاوند کی یہ دو بچیاں تھیں, وہ تحفہ کے طور پر میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی. اب میں مسلمان آدمی کم از کم یہ بلی کے بچے نہیں ہیں, انسان نہیں ہیں, اس دن کو میں نے ساتھ لیا اور میں کوئی سارا ڈھونڈنے کے لیے آپ کے مرکز میں آیا. آپ باپ بتائیں یہ کوئی زندگی ہے جی؟ تو اس نولا صاحب آج نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, بڑے لوگوں کی خدمت کرتا ہے, گھر پر جاتا ہے, بچ جاتے ہی تو ایک جملہ کے باپ کا ایک جملہ کے تب سے پہ گئے, خبر ختم. ہاں جی اس بار سر پاتے نشر ہاں جی یہ حال ہے سر. تربیت کا بھی بہت بڑا اس میں قصہ ہے. تربیت تربیت بھی ہے اس میں سے. باپ جو کماتا ہے سر وہ بھی ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے سر اس میں سے. مثلا حرام حلال سر کس طرح سے سر وہ کمائی سر. اور دوسری شرم جو اپنے بچوں کو سر جس طرف لے کر جا رہے ہیں سر ڈش کمپیوٹر گیمز وغیرہ تو سر یہ بھی ایک بہت مین ڈراپ ہے کہ سر بچوں کی تربیت میں سر کہ قرآن مجید سے ہم دور ہیں تفسیر کی طرف ان کو نہیں لے کر جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے بارے میں بہت بڑی تحقیق کی ہوئی ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی کہ ماں باپ کی حلال حرام کمائی اگر یہ چیزیں وجود میں لاتی ہیں ماں باپ کی حرام کمائی سے نتائج نکلتے ہیں ایک بات. اور دوسری بات جو ہے کہ ماں باپ کا تربیت نہ کرنا. آج کل کی نسل تو ٹیلی ویژن ڈش اور کیبل کی تربیت سے تیار ہو رہی ہے. یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, یہ ڈش کا بیٹا ہے, یہ کمپیوٹر اس کا بیٹا ہے, کیبل کا بیٹا ہے. اس کی تربیت وہ کر رہا ہے, انہوں نے اس کو آگے چھوڑا ہوا ہے. تو لہٰذا اس سے تو کیا توقع رکھے گا؟ اس نے جو کچھ وہاں پر دیکھا ہے, جو کچھ سنا ہے, جو کچھ پڑھا ہے, اس میں جو آداب کے سامنے آئے ہیں اسی طرح کچھ شخصیت بنی ہوئی ہے. ہاں جی اس شخصیت کوئی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے تو نہیں بنی ہوئی. ہاں جی تو نورا صاحب ایک دفعہ مسجد استاد میں گشت ہوا اور بیان ہوا, تو بیان میں میں اسلامیات کے طالب علم نے بیان کیا تو میں جبرن نام لکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے تبلیغی بیان میں مسٹر غلام پرویز کا جملہ بولا ہوا تھا تو اس کا رد کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ ساتھی نے بڑی فکر سے بیان کیا, اس نے یہ بات کہی, یہ بات یوں ہے یوں ہے یوں ہے. پھر میں تشریح کی, میں نے کہا کیونکہ اس نے وہ لٹریچر پڑھایا تھا پرویز تو بول رہا ہے تبلیغی بیان ہے بول رہا ہے. تو یہ باتیں ہیں جی, اور کوئی بات کرتے ہیں تو کریں جی. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ قیامت میں میرا ساتھی کون ہوگا, کن کا واقعہ؟ موسیٰ علیہ السلام. ہاں سبحان اللہ, رب العزت نے کہا کہ فلاں قصاب ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ یا اللہ بروز قیامت جو ہے تو میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ تو میں ایک فلاں بازار میں قصاب ہوں. وہاں جب چلے گئے تو قصاب کہا دے کہ وہ ہمیں سارا شور مچا رہا ہے, گوشت بیچ رہا ہے, اور کوئی خاص اس زندگی میں کشش نظر نہ آئی. پھر وہ کام ختم کر کے گھر آیا, جب گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جو معذور ہے. اس کو اٹھایا پھر اس کو جو کھانا کھلایا جو تکلیف سے اور جس کوشش سے اور جو خدمت کی اس کی اور جتنی تکلیف اس نے اٹھائی اور اس نے جو اسے دعا دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی یہ تو ہی مستحق ہے. میرے سب مستحق ہے اس بات کا میرے ساتھ. دعا دی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پڑوس میں جگہ, اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنرل میں جگہ دیں. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ واقعی یعنی یہ جو دعا مانگ رہی ہے تو مجھے اس بات کی بشارت ہوئی اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. عبدالرواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہمارے سلسلے گزرے ہیں نا، حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ عبدالرواحد بن زید ہیں. عبدالرواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوتا، تو ان کو بتایا گیا کہ میمونہ سودا، کالا سودا کہتے کالا، کالی میمونہ جو ہے ایک عورت ہے، وہ جنت میں تیری ساتھی. تو سفر کر کے گئے جہاں پر تھی، وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نماز میں کھڑی ہے اور اس کی بکریاں چل رہی ہیں اور ساتھ بھیڑیے بھی چل رہے ہیں، وہ بھیڑیے موجود ہیں، بکری بھی چل رہی ہیں اور بھیڑیے بکریوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس عورت نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ عبدالواحد، یہ ملاقات کا وعدہ تو آخرت میں ہے، تو تو دنیا میں کیسے آ گیا؟ تو کہتے مجھے حیرت ہوئی کہ ایک تو میرا نام لے کر بتا دیا اور ایک اس بات کو بھی بتا دیا کہ آخر ملاقات ہماری آخرت میں ہے اور تو دنیا میں ملاقات کرنے کے لیے آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بات تو بتاؤ کہ تیرے بھیڑی، تیری بکری اور بھیڑیے یہ کیسے اکٹھے چل پھر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جو اللہ سے صلح کر لے ساری مخلوق سے صلح کر لیتی ہے. تو دنیا میں ایک دولت ایسی ہے کہ فقط ایک بار ملتی ہے، پھر نہیں ملتی ہے. ہاں جی سن اللہ سر، وہ فقط ایک بار ملتی ہے، پھر نہیں ملتی ہے. وہ کون سی دولت ہے؟ اور ساتھی کچھ بتائے دیدی؟ ماشاء اللہ جی، سب مرید ماں باپ کو ضرورت ہے، زندگی میں ایک بار ملتی ہے، بس پھر نہیں ملتی. ماں باپ کو دولت ہے تو زندگی میں ایک بار ملتی ہے، پھر نہیں ملتی. سہیل صاحب کم دانشور دے تصر نہ، سہیل صاحب کم دانشور دے سنگھ جواب دے رکھو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد جب آدمی مرید ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا خاص طریقہ کرتے تھے. وہ سے پوچھتے تھے طریقے کے ساتھ محبت ہے، جس کی محبت بتاتا تو اس کے کوٹھڑیاں بند کر کے 40 دن جو ہے تو اس محبت کا مراقبہ کراتے تھے. کہ جب یہ مراقبہ قبول ہو جاتا تھا تو اس محبت کو ظاہر کر کے اس خانے میں اللہ تعالی کی محبت داخل کر دیتے تھے. تو ایک آدمی آج سے کہا کہ تجھے کسی سے محبت بھی ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے ہے؟ اس نے کہا کہ محبت بحث محض سے ہوئے ہے، بھینس سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ چل تو اس کوٹھی میں بند ہوگا اور بھینس کا مراقبہ اور دھیان کرتا رہے گا. 40 دن کے بعد جب اس کو نکالنے لگے تو اسے کہا کہ باہر نکلو. اس سے کہا میں نہیں نکل سکتا کیونکہ میرے سینگ اٹک رہے ہیں، دروازے میں سینگ اٹک رہے ہیں. تو مراقبہ کرتے کرتے اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں خود ہی بھینس ہوں. تو وہ اتنی بربیت ہوئی کہ خود ہی بحث ہوئی اس کو یہ حال حاصل ہو گیا. سبحان اللہ جی. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.